trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień kwietnia, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jak powiedział, tak zrobił. Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na towary z wielu krajów, w tym z Unii Europejskiej. Cyberatak na serwery Platformy Obywatelskiej, w ocenie służb atak nastąpił ze wschodu. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie do działania sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Od 10% dla większości krajów do 54% wobec Chin cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20%. Donald Trump ogłosił podniesienie stawek. Większość samochodów zagranicznych marek nie pochodzi z fabryk na terenie Stanów, a amerykańskie marki nie są dopuszczane na zagraniczne, głównie azjatyckie rynki, mówił prezydent USA. Ograniczenia wprowadzane przez Koreę Południową, Japonię i wiele innych krajów powodują ogromne bariery w handlu. 80% samochodów południowo-koreańskich jest produkowanych w Korei. 94% japońskich aut jest produkowanych w Japonii. Toyota sprzedaje w Stanach 1 000 000 samochodów wyprodukowanych za granicą. General Motors nie sprzedaje ich prawie wcale. Ford sprzedaje bardzo mało. Żaden z naszych producentów nie ma pozwolenia na sprzedaż w innych krajach. Cła na importowane do USA samochody wynoszą 25%. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich wpływ na Unię Europejską może być bardzo odczuwalny. Unia Europejska eksportuje każdego roku do USA towary o wartości sięgającej 500 miliardów euro. Nałożone taryfy celne mogą spowodować ograniczenie popytu na europejskie produkty Stanów Zjednoczonych, ograniczenie konkurencyjności europejskich producentów na amerykańskim rynku oraz utratę części tego rynku. Według Donalda Trumpa wprowadzenie ceł ma zwrócić to, co zostało Ameryce ukradzione przez partnerów handlowych. Platforma Obywatelska padła ofiarą ataku cybernetycznego wschodnich służb. O incydencie poinformował na Platformie X premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu to początek obcej ingerencji w wybory prezydenckie. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec wskazał, że atak przeprowadzono na wewnętrzny system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Dotyczył próby przejęcia kontroli nad systemami zarówno księgowymi związanymi z płatami na kampanię wyborczą, jak i innymi komputerami, na których pracuje sztab i politycy Platformy. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem incydentu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza podkreślił, że celem ataku były dane wrażliwe. Są to informacje, które są jądrem, można powiedzieć, demokracji, systemu demokratycznego. W śledztwo zaangażowane są służby oraz naukowa akademicka sieć komputerowa. Polska od miesięcy jest celem regularnych ataków cybernetycznych. Wobec zbliżających się wyborów te mogą się nasilić. Jan Oleński, Polskie Radio. Kilka dni może potrwać przywrócenie do pełnego działania sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie pod Warszawą. Z powodu awarii około 50 tysięcy mieszkańców tych miejscowości nie ma dostępu do bieżącej wody. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że trwają badania próbek wody. Trzeba się liczyć, że 48 do 72 godzin do pełnego potwierdzenia, no bo tu nie możemy ryzykować zbyt wczesną deklaracją co do zdatności tej wody do spożycia. Sytuacja obejmuje zbyt dużą liczbę osób, żeby takie ryzyko podejmować. Woda dla mieszkańców Otwocka i Karczewa dostarczana jest beczkowozami. 45 tysięcy litrów wody butelkowanej ma tam trafić z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Awarię sieci wodociągowej spowodowało nagromadzenie osadu, który zanieczyścił filtry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że woda w tych miejscowościach na razie nie nadaje się ani do spożycia, ani do celów sanitarnych. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, z obniżaniem stóp Rada powstrzyma się jeszcze kilka miesięcy. Żeby zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijać, i takim pierwszym chyba momentem, gdzie ta obniżka stóp procentowych mogłaby się pojawić, to jest lipiec bieżącego roku, czyli wtedy, kiedy Rada będzie dysponować kolejną projekcją i prognozami dotyczącymi i inflacji, i PKB. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Jagiellonia zdobyła Super Puchar Polski. W meczu rozegranym na Stadionie Narodowym wygrała z Wisłą Kraków 1-0. Bramkę zdobył Hiszpan Miki Villar, mówi Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii. Ogromna duma i gratulacje, bo zdobyliśmy coś, co jest tak naprawdę wieczne i to już zostanie z klubem na zawsze i nikt tego super pucharu nie odbierze. Cieszymy się bardzo, bo to kolejne trofeum do klubu i to jest ogromna satysfakcja i jestem dumny z tej drużyny tak naprawdę. Jagiellonia zdobyła super puchar po raz drugi w historii. Oto trofeum walczą mistrz Polski ze zwycięzcą Pucharu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawdopodobnie dlatego tak ciepło dzisiaj będzie w Białymstoku, bo maksymalnie synoptycy zapowiadają nawet 18 stopni. Przed nami ciepły, słoneczny dzień, deszcz synoptycy sugerują tylko. W Zakopanem tutaj też najchłodniej 10 stopni, dwa razy więcej na północnym zachodzie, w Szczecinie aż 20. Nad morzem 14, w centrum 18, ciśnienie wysokie, najważniejsze, biometr korzystny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po piątej mówiłem o temperaturze. To ciekawostka. 16 lat temu, właśnie 3 kwietnia, został wprowadzony zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. To te, które między innymi wkładało się do gorącej herbaty, do kubka, żeby ominąć dzień w szkole albo nawet kilka dni. O szkole, tak przy okazji, będzie w trójce po 7. Na przykład z czego muszą tłumaczyć się nauczyciele, gdyby tak nie wystawiali jedynek, tylko trójki, to raczej nie musieliby się tłumaczyć. Tak jak my, nie tłumaczymy się, tylko mówimy Państwu dzień dobry. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Do 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą. dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Nie ma to jak nasycić się bardzo przyjemnymi dźwiękami z samego rana. 14 minut po piątej z miejsca 17 ostatniego wydania pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego. Zaćmienie. Fish, MAD, tworzywo. Głosowanie na naszej nowej stronie. O, zdecydowanie warto zajrzeć. A lista jutro po 19. Michał Grabkowski sfinalizuje Państwa działania w tym tygodniu. Tymczasem jeszcze w temacie kalendarium muzycznego. 10 lat temu zmarł Bob Burns. Facet, który bębnił w utworze, który pojawi się już za moment, bo bębnił w grupie Lynyrd Skynyrd. Tak, Stany Zjednoczone, gdzie wczoraj ogłoszony został Dzień Wyzwolenia Ameryki. Marek Wałkuski, nasz korespondent od Słach i nie tylko, opowie Państwu na pewno w trójce przed siódmą. Jak zawsze, będzie w stanie. Waszyngton, to teraz gramy zgodnie z zapowiedzią legendarnie w trójce Simple Man. beside me, my only son. And listen closely to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. I oh,

Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Najważniejsze, że doszła Agnieszka Drozd, 29 minut do 6, czas na serwis Trójki. Zgodnie z zapowiedziami Donald Trump podpisał rozporządzenie, które nakłada minimalną 10% stawkę ceł dla towarów z całego świata. Do tego wprowadził także podwyższoną podwyżkę celną dla większości państw, w tym 20% cła na produkty z Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów decyzje Trumpa wpłyną negatywnie zarówno na Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską. Tymczasem amerykański Senat przyjął rezolucję zmierzającą do zniesienia 25% ceł na Kanadę. Udało się to dzięki rebelii czworga republikanów, lecz prawdopodobnie nie doprowadzi do anulowania decyzji Trumpa. Oficjalnym powodem wprowadzenia ceł na Kanadę była chęć ukrócenia przemytu fentanylu do USA, choć z Kanady do Ameryki przemycane jest tylko ułamek procenta tego narkotyku. Kolejny atak rosyjskich dronów na Charków. Jak poinformował na Telegramie mer Charkowa Ihor Terechow, w ciągu 40 minut miasto zaatakowało 14 rosyjskich bezzałogowców. Na razie nie ma informacji o ofiarach, władze informują natomiast o uszkodzonych budynkach mieszkalnych. Był to drugi w ciągu ostatniej doby zmasowany atak rosyjskich dronów na Charków. Podczas pierwszego rannych zostało co najmniej 5 osób, w tym 10-letni chłopiec. To teraz jeszcze dodamy kilka słów na temat pogody w Polsce. Ciepły, słoneczny dzień, padać ma jedynie w Zakopanem. Tutaj też najchłodniej 10 stopni, najcieplej w Szczecinie 20, w centrum około 18-17. Na wschodzie też ciepło, biomet będzie i chyba już jest korzystny. Proszę Państwa, świt już za nami, choć w Trójce cały czas audycja coś mi świta. Wschód słońca 3 minuty po 6, a do 6 zapraszamy na miłe przebudzenie. Bond też ma swój tutaj wkład, może nie 07, ale 03, Chris Cornell z Casino Royale, a później Martini, to nasze muzyczne, przepyszne. Take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind. Because no one left. Polis, Sara Nobel, wy w dniu tęczy. Fachowa wiedza, szczypta takiej fachowej wiedzy. Aby tęcza była widoczna, słońce musi być poniżej 42 stopni nad horyzontem. Nie to także tak materialnie, ale po drugiej stronie tej tęczy taki garniec ze złotem. Czemu nie? Słońce dziś będzie świecić, więc przynajmniej takie złoto będziemy mieli w zasadzie przez cały dzień. Trójka, trzeci dzień kwietnia, 20 minut do szóstej już tylko. Trójka to i takie wybitne trio teraz się pojawi. Nie imprezowali, cały czas ćwiczyli, czytali, oglądali, cały czas się rozwijali. No i dzięki temu przede wszystkim osiągnęli mistrzostwo. No i też pasja niezmiennie to jest kluczowe. Tutaj z płyty Counterparts teraz w programie trzecim Rush, Nobody's Hero. Was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Hero is the pride of purpose in the 14 minut i będzie punktualnie 6, czyli 17 minut już tylko do wschodu słońca. Imieninowe szczęścia, zdrowia i słodyczy leci m.in. do Ryszarda, Antoniego, Jakuba, Jana i Józefa. A jaka jest wola księcia Janusza w Warszawie, że PRL przestał być, no w zasadzie tak można to ująć, oknem na świat i że będzie ograniczone pole widzenia? To o tym na pewno precyzyjnie opowiemy Państwu w programie trzecim przed 8. Zapraszamy oczywiście do trójki od 6 w imieniu Roberta Grzędowskiego. A teraz z takiego bloku z wielkiej płyty w trójce oddział zamknięty. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone. Jak epileptyk stary, trzęsie się i bluzga, bo inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok oczy ma dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Sobie ogień, skórę masz z azbestu, myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wymierzony, wystraszony, Już tylko 9 minut do 6. Za 9 minut serwis Trójki. Romuald Wójcik, Agnieszka Drozd dbają, byście państwo byli dobrze poinformowani. Po 6 to jest aktualne, więc obowiązkowo prawda i fałsz dotyczące pryszczycy. Nasz korespondent prosto z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, także, a ze studia Trójki z Myśliwieckiej na pewno zapraszamy do Trójki, Robert Grzędowski. Doskonała muzyka, pogoda znakomita, proszę państwa, wiosna z nami do potęgi trzeciej. To jeszcze George nam tutaj za moment zaśpiewa, później przepięknie Mariam Ki i uroczo my też, tak jak ten utwór zabrzmi. Dziękujemy. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. My sweet Lord.